Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Hazreti Ayşe İz Sıddık'a validemiz radıyallahu teala anha rivayet eylemiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisten, bir toplantı yerinden oturmuş olup sohbet etmiş olduğu herhangi bir mahalden kalkarken şöyle buyururdu. Muhakkak şöyle buyururdu. Sübhaneke Allahümme Rabbi ve bihamdik. La ilahe illa ente estağfirke ve etubu ilek. Manası Sübhaneke Allahümme ey benim Rabbim seni her türlü noksandan tenzih ederim. Her türlü noksandan münezzehsin. Her şeyin güzel, her şeyin tam, her şeyin mükemmel, her şeyi bilirsin, her şeyi görürsün, her şeye kadirsin Rabbim. Seni tenzih ederim. Sen yüceler yücesisin. Ve bihamdik ve seni överim. Sana hamdü sena ederim. La ilahe illa ente. Senden gayri hiçbir ilah yok. Estağfirke ve etubu ileyk. Senden mağfiret isterim, sana yönelirim, sana tevbe ederim ya Rabbi derdi. Hangi toplantıdan, hangi oturduğu meclisten, hangi yerden kalksa bu sözü söylemeden kalkmazdı. Muhakkak bu duayı yapardı. Ve kal ve buyururdu ki la yekulu hünne ahadun haytu yekumu min meclisihi illa gufrer lehu ma kâne minhu fî zâlkel meclis. Her kim şu benim söylediğim duaları, sözleri meclisinden, oturduğu yerden, toplantı ettiği arkadaşlarıyla buluşup sohbet ettiği yerden kalkarken söylerse muhakkak o mecliste, o oturumda, o toplantıda kendisinden sadır olmuş hata ve kusur ve günah varsa bunların hepsi mağfiret olunur. Affolunur, mağfiret olunur. Malum insan toplantıda bazen kalp kırıcı şeyler olabilir, bazen hatalı sözler olabilir, bazen gıybet olabilir, dedikodu olabilir, Allah-u Teala Hazretlerinin razı gelmeyeceği işler olabilir, sözler söylenebilir. Onlara karşı bir garanti olmuş oluyor. İnsan herhangi bir yerden ayrılırken, bir toplantıdan ayrılırken bu duayı öğrenmeli ve söylemeli ki o meclisten kendisine bir vebal, bir sorumluluk, bir günah yazılmasın. Hatası varsa affolsun. O halde bir kere daha söyleyelim. Ezberlenmesi kolay olsun. Yazsın kardeşlerim. Sübhaneke Allahümme Rabbi. Ve bihamdik. La ilahe illa ente. Estağfirke ve etubu ileyk. Yazamayanlar için bir kere daha söyleyeyim. Hem de bizim için de sevabı var. Sübhaneke Allahümme Rabbi ve bihamdik. La ilahe illa ente. Estağfirüke ve etubu ileyk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin itiyatlarını, adetlerini, alışkanlıklarını okuyoruz haftalardır burada. Efendimizin en göze çarpan davranışı, davranış şekilleri dua oluyor. Otururken, kalkarken her yerde, her zaman belli ki Allah-u Teala Hazretleri gönlünde, aklında, hatırında, dilinde daima onunla ilgisi en canlı şekilde efendim duruyor. Bu bize tabii örnek olacak bir durum. Her halimizde, her anımızda, her işimizde biz de Allah-u Teala Hazretleri'ni Peygamber Efendimiz gibi hatırımıza getirmeliyiz, hatırda tutmalıyız. Bunun çaresi nedir? Bunun çaresi işte bu duaları ezberlemek, bu duaları söylemek, bu işleri yapmaktır. Yani mesela bir işe başlarken besmele çekiyoruz, güzel. Ondan sonra bir yere oturduğumuz zaman, kalktığımız zaman bunu söylüyoruz, güzel. Kapıdan girerken söylüyoruz, güzel. Camiye girerken duası var, efendim camiden çıkarken duası var, abdest alırken duaları var. Kim abdest alırken o duaları yaparsa, efendim abdestin hayrını, sevabını görür, nice nice faziletlere nail olur diye okumuştuk daha önceki şeylerde. Yeni bir elbise giydiği zaman onun sevabı var, yeni bir ayakkabı giydiği zaman sevabı var, duası var. O halde bu duaları manalarıyla beraber ezberlemeliyiz. Bir zengin kardeşimiz iş yerinde bir camide camiye devam ediyormuş. Kendisini de şeye, caminin idare heyetine yazmışlar. Sen bizim idare heyetimize seçildin diye bildirmişler. İlk anda hemen reddetmiş. Yapamam. İşim çok. Bulunamam filan. Sonradan düşünmüş ki ya ben neyi reddediyorum? Allah Teala Hazretlerinin ibadethanelerinden bir ibadethaneye hizmeti reddediyorum. Olur mu öyle şey? Dünya işlerinin hepsi geride kalsın. Ben bu işi kabul edeyim demiş. Tekrar tamam gelin demiş. Kabul ettim. Şimdi kendisi anlatıyor. Anket yaptım diyor. Kendi çapımda küçücük bir anketçik yaptım diyor. 10 kişiye sordum diyor. Yani sen Allahu Ekber demenin manasını biliyor musun hacı dayı? Veyahut kardeşim veyahut efendim şu veya bu kime sorduysa yavrum veyahut arkadaşım ne dediyse 10 kişiden 8 kişi diyor bilemedi diyor. Allahu Ekber ne demek bilemedi diyor. Vallahi işte güzel manalı bir şey ama demiş o kadar yani ötesini diyememiş. Güzel olduğunu bilmiş de efendim daha ötesinde başka bir şey bilememiş. Onun üzerine diyor bana da gösterdi küçük bir cep kitabı hazırlamış. Bir imam, bir alim kardeşe vazife vermiş, hazırlatmış. Namazda söylediğimiz her şeyin manasını, okunuşunu ve manasını, eski yazılı, asli yazılı şeklini, eskimez yazılı şeklini, eski diyoruz yani bundan önce her yerde kullanılıyordu. Yani okulda, şeyde, şurada, burada, onun için eski diyoruz ama eskimez bu yazı. Çünkü Kur'an yazısı ebediyen öyle devam edecek. O yazıyla yazıyormuş, yazmış gördüm kitabı. Yanına bu yazıyla okunuşunu yazmış, yeni yazıyla okunuşunu yazmış. Parasına da manasını yazmış. Bütün namaza gelecek bir insan abdest almaktan, namaz kılıp buradan çıkıncaya kadar ne söylediğini bilsin diye elinden geleni yapmış. Yani hoşuma gitti. Bak iş adamlarının hali başka oluyor. Ben iş adamlarını daha çok sevmeye başladım. Zeki insanlar oluyorlar. Yani pratik insanlar oluyorlar. Böyle hemen gördükleri bir eksikliğin tedbirini, çaresini buluyorlar. Yani hemen teşebbüse geçiyorlar. Herhalde ceplerinde para da olduğundan oluyor biraz ama her para olan da bu işi yapamıyor. Yani ne yapması gerektiğini bilemiyor. Bu kardeşimizi takdir ettim. Prensip sahibi yani. Söylediğimiz sözün manasını bilmeliyiz. Ağzımızdan çıkanı kulağımız duymalı. Allahu Ekber diyoruz ne demek? Elhamdülillah diyoruz ne demek? Subhanallah diyoruz ne demek? Rabbi diyoruz, Ya Rabbi diyoruz ne demek? Bazı dualar ediyoruz. Bazen halkın böyle ezberlemiş olduğu duaları duyuyorum. Bana köyden birisi öğretti bu duayı. Hocam nasıl bu dua diyor. Güleceğim geliyor. Dudağımı ısırıyorum zor. Yani öyle bozmuş ki duayı. Tersine çevirmiş. Allah kullak etmiş ama işte onu okuyor böyle. Yani yalan yanlış. Olmaz. Yani hatta ta'lemu ma tekulun. Yani malum namazda insan ne söylediğini hayra mı gidecek, şerre mi gidecek, ters mana mı çıkacak? Ters mana çıkarsa namaz fasit olur, bozulur. Okuduğu şeyde mana terse giderse namaz da olmaz. Onun için bazıları bilmiyor. Efendim çok hatalar ediyor, çok kayıplara uğruyorlar. Bir şeyi manasıyla öğrenelim. Bak demin ben manasını kısaca söyledim. Siz de gene hatırınızda tutun. Bir şeyi daha takdirle söylemek istiyorum. Takdir ederek yani. Allah razı olsun. Abdülaziz hocamız, yani kayınpederim, hocam, Mehmet Said hocamızdan önce bu makamda vazife gören Abdülaziz hocamız. Böyle benim okuduğum gibi Ramuzül Ahadisi okurum imiş. Bu kitap bizim tekkemizin şeyidir. Yani muntazaman okunan kitabıdır. Bitince şimdi yeniden başa geçeceğiz. Yine okuyacağız. Yine bitince sağ olursak yine okuyacağız. Neden? Tekrarın sevabı var. Eskiler bunu nasıl okurlarmış? Sayfadan Arapçayı açarlarmış. Herkes eline alırmış kitabı. Hani Kur'an-ı Kerim mukabelesi dinliyoruz ya şimdi sabahları. Elimize Kur'an'ı alıyoruz. Hafız Efendi okuyor. Biz de oradan takip ediyoruz ya. Onun gibi okurlarmış. Hızlı okurlarmış. Devirler değişti, köprülerin altından çok sular geçti, ne hale geldik. Eskiden şu kitabı hiç benim böyle izah ettiğim gibi izaha lüzum kalmadan cemaat anlıyormuş. Anlıyormuş da okuyorlarmış, ellerinde kitaplar, öyle devam ediyormuş. Sonra Abdülaziz Hoca Efendi Arapçasını okuyup kısaca manasını verip geçermiş. Onu da Sitano gibi gayet hızlı bir şekilde kardeşimiz ihvanımızdan işte Osman Bey onu yazmış, bak kitap haline getirdi. Yani o kadar muntazam takip etmiş, o kadar muntazam yazmış ki kitap haline geldi. Muhterem kardeşlerim, güzel bir söz var. Deniliyor ki el ilmu saydun vel kitabetu kaydun. İlim bir çeşit avdır. Av gibi düşünecek olursak, avlanmak gibi düşünecek olursak, bu yakaladığın avın bağlanması da yazmadır. Yoksa uçağa gider. Kuşu yakaladın. Oh ne güzel, tüylü, kocaman, iri, yağlı, güzel bir keklik yakaladın. Uçar gider. Yani bağlamak, bunun bağlanması yazıyla olur. Onun için ben diyorum ki gençlere, fakültede de söylerdim, muhtelif konuşmalarımda da söylüyorum, herkesin defteri olmalı şurasında. Bir de küçük kalemi olmalı. Hemen şöyle çekebilmeli, yazabilmeli. Yani herkesin şurasında mutlaka mendil, yanında bir mendil bulunacak tabi. Elini yüzünü silmek için filan bir mendil bulunacak. Efendim tarak bulunacak. Şeyde geçen hafta okuduk, Peygamber Efendimizin aynası var, tarağı var, misvağı var. Üç. Başka nesi var? Sakal tarağı var. Dört. Bir de gözlerine sürme çekmek için sürmeden dediğimiz sürmeliği var yani. Beş şeyi yanından hiç ayırmazmış. Demek ki dış şekle de önem veriyordu Peygamber Efendimiz. Yani dış şekli de ihmal etmiyordu. Saçları darmadağın değildi. Sakalları darmadağın değildi. Sonra çok güzel koku mesela devamlı güzel koku kullanırdı. Güzel kokuyu çok severdi. Tıp denilen yani güzel koku hangi cins olursa gül yağı mı olur efendim? Artık şebboy mu olur, karanfil mi olur, hangisini isterse insan sürsün ama güzel koku. Çok severdi Efendimiz ve sürünürdü. Sizin dünyanızdan bana sevdirilen şeylerden biri diye efendim sıraladığı şeylerden birisi de güzel koku idi. Demek ki yanımızda bir de bu devirde ne bulunacak? Kağıt ve kalem. Küçük bir defter, ciltli olursa iyi olur. Cildin başına bir yazarsınız, dolduğu zaman onu koyarsınız, ikinci defteri alırsınız, iki yazarsınız. Bakalım ömrünüzün sonuna kadar kaç tane defter böyle güzel şeylerle dolacak. Bir hatıra daha nakledeyim. Raif Bey diye birisi vardı. Belediyeden müfettiş idi ama yani yüksek bir mevki vardı ama her cuma itfaiye camiinde, şurada itfaiye teşkilatının camiinde fahri olarak Allah rızası için vaaz verildi. Her şeyini yazmış mübarek. Yani kaç tane hatim indirmişse kayda geçirmiş. Diyelim ki ömrü boyunca rakamı hatırımda kalmadı. Şu kadar 1000 Kur'an hatmi yapmış. Belli. Kaç tane la ilahe illallah demişse onu hesaba geçirmiş. Şu kadar milyon la ilahe illallah'ım var diye. Ne kadar kelime-i tevhid, ne kadar lafz-i celal, ne kadar subhanallah, her şey belli. Bir başka arkadaşımız memuriyete girdiği andan şu ana kadar 30 senelik hizmetinde her maaşını yazmış. Yani ne titiz insanlar var. Güzel. Yani bu titizlik, bu intizam çok güzel. Gayet iyi. İnsanın ne yaptığını bilmesi çok iyi. O bakımdan bu duaları yazalım, ezberleyelim. Eskiden Peygamber Efendimiz'in zamanında o mübareklerin tabii dikkatleri ne kadar yüksekmiş. Başlarının üstüne kuş konulmuş gibi kıpırdamadan dinlerlermiş Peygamber Efendimiz. Hani şuraya bir kuş konsa omuzuna veya başına, şöyle kıpırdasa uçacak, aman uçmasın diye böyle nefesi kesilmiş bir vaziyette dinler gibi Peygamber Efendimiz'i öyle dinlerlermiş. Ve şıp diye hatırlarına alırlarmış. Efendimiz şöyle buyurdu. Tıkır tıkır tıkır tıkır kelimeleri söyleyebiliyor. Biz bu hafızamızı, dinleme hafızamızı dinleyip de hafızamıza yerleştirme melekemizi çok geliştirmemişiz. Bizim bir ordinaris profesörümüz vardı Edebiyat Fakültesinde. Hiç defter kitap böyle önüne almadan geçerdi kürsüye. Saatlerce ders anlatırdı. İsimler hepsi ezberindeydi. Tarihler hepsi ezberindeydi. Derya gibi bir adamdı. Çocuklar derdi, bu hafızanızı kullanın, kullandıkça gelişir bu derdi. Pazu gibidir. İnsan pazusunu kullandıkça nasıl demircinin pazusuyla başa çıkabilir misin? Boyuna örsün üzerine balyoz indiriyor böyle ömrü boyunca. İşte onun gibi. Onun için dikkat ederseniz hafız kardeşlerimizin hafızası daha kuvvetli. Bu kadar Kur'an'ı ezberlemiş, hafızası yüklenmiş, merak etme. İnsan, en zeki insanlar tüm hafızasının, tüm beyninin 9'da 1'ini, 8'de 1'ini kullanıyormuş. 9'da 8'i kalıyor yani geri. Demek ki daha yükleyebildiği kadar, çalışabildiği kadar insan çalışabilir. Yanımızda deftersiz gezmeyelim. Küçük bir zarif bir kalem, küçük zarif bir defter, böyle güzel her şeyi yazalım. Bazı arkadaşlar var, bayağı mesela benim talebelerimden bir tanesi var, bayağı şimdi meşhur bir yazar oldu. Dikkat ediyorum, prensipleri gayet iyi şey yapıyor. Yanında defter, hemen bir hoşuna giden bir şey oldu mu, defteri açıyor, hocam bir dakika müsaade, tık tık tık tık tık hemen kaydediyor onu. Unutulur, ne demişti de, diye insan biraz sonra hatırlamaya çalışır, unutulur. Bu ilmi yakalamak için, yakalayıp bağlamak lazım. Bağlanması yazıyla oluyor, o bakımdan hepimizin defterimiz olursa, kalemimiz olursa herhalde epeyce kâr ederiz. Bundan sonraki ömrümüzde onun faydasını görürüz. Kâne lâ yekâdü yedâ'u ahaden min ehlihi fî yevmi îdin illâ ahrecehû. Câbir radıyallahu anh'ten İbn-i Asakir rahmetullahi aleyh rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz neredeyse ailesinden bayram günü hiç kimse komazdı, hepsini bayrama getirirdi. Bayram namazına. Şimdi bizim demek ki bu memlekette o yapılmadığına göre biraz Peygamber Efendimiz'in yaptığı gibi yapmayı düşünebiliriz. Ben şaşırdım ilk önce. Bir bayram nasip oldu bana Kabe-i Müşerrefe'nin olduğu Mescid-i Haram'da. Baktım herkes güzel çocuklarını giydirmişler. Kız çocukları, erkek çocukları, hanımlar, beyler hepsi birden camiye geldiler. Yani Mescid-i Haram'a, yani Kabe'nin olduğu çevresinde olan o büyük yere ailece geldiler. Ben de biraz ya hanımları getirmesinler, bizde bayram namazında adet değildir hanımları getirmek falan diye yadırgadım. Şimdi karşımıza çıkıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden kim varsa hepsini bayrama çıkartırmış. Sevabı var diye, efendim sevinç günü diye bayram namazına getirir, çıkartırmış. Bir eksiklik olarak muhterem kardeşlerim, bizim camilerimizde kadınlara yönelik hizmetlerin çok zayıf olduğunu görüyorum. Yani Allah sizlerden razı olsun, şu camide şimdi bir kadınlar yerimiz var. Bu camide de kadın, Eskişehir'den gelmiş bir kadın, burada nerede abdest alacak? Abdest alacağı yer yoktu eskiden, yoktu. Nerede alsın? Gitsin komşulardan birisinin kapısını çalsın, müsaade ederseniz ben burada abdest alayım desin. Yoktu yani. Hiç düşünülmemiş. Kadınlar için bir yer yoktu. Buradan kapıdan girecek, merdivenden yukarı çıkacak filan. Olur mu erkeklerin arasından? Olmaz tabii. O merdivenden çıkışı filan olmaz. Süleymaniye Camisi'nde. Geçenlerde Süleymaniye Camisi'ne gittim. Bizim üniversiteli hanım kızlardan birisi olduğu anlaşılıyor halinden, tavrından, kıyafetinden. Kollarını sıvamış kızcağız. Böyle. Efendim. Orada erkeklerin sırasında, hani şöyle kapının girişinde sağ tarafta 30 tane 40 tane çeşme var ya, orada kollarını sıvamış erkekler gibi abdest alıyor. İşin farkında değil. Kadınların bilekten yukarısının namahrem olduğunu bilmiyor kızcağız. Erkekler gibi soyunmuş, efendim kollarını sıvamış orada abdest alıyor. Zavallı tabii. Din ilmi çok zayıflamış. Yani dindar kızcağız camiye geliyor, namaz kılacak ama orada erkeklerin sırasına girmiş, efendim erkekler bir Güldüm ve şaşırdım. Bir taraftan da üzüldüm. Süleymaniye gibi büyük bir cami. Süleymaniye bir sitedir yani. Sadece cami değildir. Cami bu sitenin küçük bir parçasıdır. Süleymaniye caminin alt tarafı vardır. Arka tarafı vardır. Yan tarafı vardır. Ön tarafı vardır. Her tarafı Süleymaniye camisi sitesinin birer parçasıdır. Medreseler vardır. Hepsi yağmalanmış. Çingenelerin ikametgahı halindeydi bir zamanlar. Ben biliyorum. Yani metrüktü. Sultanahmet Camii de öyleydi. Yani biz muhterem kardeşlerim o kadar kötü bir nesiliz ki, öyle kötü torunlarız ki, dedelerimiz mezardan çıksa sanıyorum sorumluları sopayla kovalar. Sizi hınzırlar, domuzlar sizi filan diye böyle elde sopa efendim aksakalıyla kovalar. Neden? Camileri koruyamamışız. Medreseleri koruyamamışız. Tarihi eserleri koruyamamışız. Kabirleri koruyamamışız. Kabirlere bile tecavüz etmişiz. Şimdi ben buraya şeyden geldim. Sapanca tarafından geldim sabahleyin. Ondan sonra Karacaahmet'in yanından geçtim. Karacaahmet İstanbul'un yüz akıdır. Allah Allah. Karacaahmet nasıl yüz akı oluyor? Bir sürü servi vardır. Bir sürü efendim yeşillik vardır. Hem manzara vardır orada. Hem temiz hava şeyi vardır. İyi bir orası kalmış. İyi ki oradaki kabirdekileri rahatsız etmemişler yani. Onlar da böyle kazıyıp kürüyüp de oralarda iyi ki apartman yapmamışlar. Şu İstanbul'da biz eğer kabirleri muhafaza etseydik İstanbul cennet gibi yemyeşil bir şey olurdu. Şehir olurdu. Kabirleri kaldırmışız, efendim mescitleri yıkmışız, duvarlarına tecavüz etmişiz, içine ev yapmışız, gece kondu yapmışız. Her taraf berbat. Bizim şeyde Ahmet Kamil tekkesi var şeyde. Edirne kapıda. Ön tarafında bir cami harabesi var. Harabe. Yıkılmış. Bakmamışız yani. Dedelerin bize emanet bıraktığı, yapıp emanet bıraktığı şeyleri koruyamamışız. Allah affetsin. Bizim kusurumuz varsa bizden öncekiler yapmış gibi görünüyor ama biz de işte bu harabe olanları yeniden kurtarma çalışması yapmalıyız. Bir tanesini hatırlıyorum. Uzun Çarşı denilen Çantacılar Çarşısı'ndan şöyle Rüstempaşa Camii'ne doğru giderken sağ tarafta bir girinti içinde, bir sokak içindeydi ve handı cami. Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılmış cami, handı, bir Ermeni'nin mülküydü. Ve Ermeni getirmiş mihrabın olduğu yere hanın 100 numarasını yapmış. Bak şuuruna. Onun şuuruna bak. Neyse bizim vicdanlı Müslümanlardan bir iki tanesi bu işin farkına varmış da işte orayı istimlak ettirmiş, tarihi eserdir bilmem nedir filan diye para toplamışlar. Şimdi cami olarak hizmet veriyor. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun onu satana, yazıklar olsun onu Ermeni'ye satana, yazıklar olsun orada efendim mihrap yerinde 100 numara yaptırana. Böyle yerler hala çok. Ayvansaray'da sahabe kabiri var. Böyle caminin duvarları kalmış. Orta yerine Ayyaş'ın birisi getirmiş. Bir gece kondu koymuş. Mahalle sakinleri diyorlar ki hocam Ayyaş olmasa yüreğimiz o kadar yanmayacak. Hem caminin içine gece kondu kurduk. Yani şimdi şu caminin Allah saklasın kubbelerini yok farz edin. Duvarları yıkılmış farz edin. Kapısında kitabesi var ama cami olduğu belli ama duvarları yıkılmış. Burası açık alan gibi. Sizin oturduğunuz yere birisi gece kondu yapmış. Akşamlarda demleniyor orada. Rakı içiyor. Yüreğiniz dayanır mı? Dayanmıyor. Ama orada cami işte o durumda. Hala o durumda. Hala Ayvansaray'da o durumda o cami. Hala işte Ahmet Kamil Tekkesi'nin karşısında mescit var. Hala orası. Mescidin izleri var şeyde. Efendim hala duruyor. Bir zamanlar öyle zalim, öyle hain, öyle kafir insanlar idareci olarak bulunmuş ki neydi o meşhur mimar? Mimar Sinan'ın Edirne'de Selimiye Camisi burada. Selimiye Camisi'ne bakan bir gerideki tepede ya onun yaptırdığı bir başka cami var. O hain vali, o zalim vali efendim alçak kazmayı da yıkamamış bu ikinci küçük mescidi. Dinamit koymuş. Dinamit patlattırmış, kubbeyi böyle pat diye çökertmişler aşağıya. Duvarları çatlamış, ayrılmış karpuz gibi. Onu gördük, gittik. O zamanki vakıflar genel müdürü olan kardeşimiz, Allah razı olsun bizim kardeşimizdi. Oraya tahsisat ayırdı, temele kadar duvarları yıkıldı. Yeniden eski haline göre restore edilip cami yeniden yapıldı. Yani yapılmışı kazmayla yıkamayınca, muhterem kardeşlerim, dinamitle yıkmışlar bir ara. Düzce'de efendim meşhur bir alimin köyüne gittik. Ya okuduğumuz kitaplarda burada cami vardı, caminin yanında bir de medrese vardı diyorlardı. Hani medresesi dedik, tamam hocam dedi yaşlılar. Burada medrese vardı, yıkıldı dediler. Medrese mektep demek yani, mektep yıkılır mı? Bir zamanlar talebe yetiştirmiş, yani güzel bir müesseseyken. Medreseleri yıkmışız, mektepleri yıkmışız, camileri yıkmışız, vakıfları yağmalamışız, hala yağmalanmış. Hala yağmalanmakta. Geçen devreden hatırlıyorum, bana bir dosya verdiler. Efendim belediyeler vakıfların arazilerine efendim nasıl elde ederiz, nasıl satarız, nasıl şey yaparız diye efendim şey yapıyorlar. Onlar da sattırmamak için uğraşıyorlardı. Çocukcağız memuriyetinden oldu bu işte uğraşıyor diye. Yani korumasını bilmiyoruz. Dedelerimizin eserlerini korumasını bilmiyoruz. Bursa'nın eski valisi, eski müftüsünü çağırmış. Çok eski valisi. Demiş ki, içinde cemaat olmayan, namaz kılınmayan camilerin bir listesi isteniyor. Çıkart müftü efendi getir demiş. Müftü efendi de bakmış, müezzini olmayan, imamı olmayan, kapısı kapalı kaç tane cami varsa bir uzun liste yapmış, getirmiş valiye. Vali şöyle listeye bakmış, sayfasını çevirmiş, bakmış. Çok da uzun bir liste yapmışsın be hoca efendi demiş. Hoca efendinin aklı o zaman başına gelmiş, yüreği cız etmiş, yanmış. Onların hepsi yıkılmış sonra. Yani ihtiyaç fazlası diye yıkılmış. İhtiyaç fazlası diye yıkılmış muhterem kardeşlerim. Tarihi eserlere, ecdat yadigarına hürmet edelim. Kabristanlar da tarihi eserdir. Onların da orada yatan kimseler sahipleridir. Onlar davacı olurlar. Sonra bir şey, bir çeşme vakfedildi mi, herhangi bir eser vakfedildi mi, onu değiştirene Allah lanet eder. Vakfedilen şeyi, vakfedenin şartına göre idare etmek mecburiyeti vardır. Biz bu camiyi aldığımız zaman, hocamız rahmetullahi aleyh Mehmet Said Efendi, şu camiye imam tayin edildiği zaman, şu arka taraf mezbelelik çöplük idi, mahallenin çöplüğüydü, şadırvanın arkasındaki yer. Orada bir Sibyan Mektebi falan varmış aşağı tarafta, o da yıkılmış, orası da harabeydi. Bu tarafa da, caminin bu arka tarafındaki duvarına da küçücük küçücük, üçer metrekare, dörder metrekare cepheli, dörder metre cepheli evler gelmiş, yanaşmış oraya. Caminin o kadar yerine nasıl yanaşmış ama yanaşmış. Hocamız rahmetullahi aleyh şu arka tarafı yaptırdı. Şu kapıya kadar şöyle arka tarafı yaptırdı. Orası mezbele olmaktan kurtuldu. Eski güzel hali neydi bilmiyoruz onu ama işe yarar hale geldi. Bu tarafı da Allah razı olsun sizler bu küçük küçük evleri aldınız, yardım ettiniz. Efendim burası da kurtuldu, orası camiye katıldı. Elhamdülillah şimdi köşede küçük bir yer kaldı. İnşallah çepeçevre şöyle yoluna girilir. Her eseri böyle yapmalıyız. Yani inşallah her medreseyi, her camiyi, her tarihi eseri böyle korumak için hepimizin vazifesi olsun. Kimin mahallesinde böyle bir şey varsa korumak için dernek kursun, müracaat etsin, uğraşsın, para toplasın, bu işleri yapsın. Hangi camiyi kurtarırsak onun içinde namaz kılındığı müddetçe kurtaran kimseye sevap yazılır. Namaz kılanların hepsinin sevabı ona verilir. Onlardan bir şey eksilmeden. Bunu böylece bilirsiniz. Hadi bakalım Allah hepimize gayret versin. Ha şeyden açtık meseleyi. Peygamber Efendimiz bayram namazına ailesinin tüm fertlerini de götürüyordu. Kadınlar kısmı vardı Mescid-i Nebevi'nin, oraya götürüyordu. Şimdi bizim camilerimizde kadınlar kısmı eksikliği var. Ben birçok camiye şey yapıyorum, yeni camilere de. Hocam çok güzel bir cami yaptık, gel gör mimarisini. Hemen soruyorum, kadınlar kısmı var mı? İşte hocam üst kat var bilmem ne, öyle uydurmaca şeye benim içim tatmin olmuyor. Üst kat ama nereden giriyor? Girişi serbest mi? Kadınlar rahatça girip çıkabilir mi? Kadınların abdest alacağı yer var mı? Abdest tazeleyeceği yer var mı? Yok. O zaman yok sayılır. O bakımdan bir eksiklik. Eskiden bunu nasıl şey yapmışlar, nasıl düşünmüşler anlayamıyorum yani, bilemiyorum. Bazı camilerde böyle kafesli mafesli kısımlar var arka taraflarda. Tam ihmal edilmemiş ama biraz da cami mesela bayram namazına biz hiç hanım götürmeyiz. Hanımlar evde durur. Ama Peygamber Efendimiz ne yaparmış? Ailesinden hiç kimseyi bırakmazmış, götürürmüş. Demek ki bizde sünnet-i seniyeden bir farklı tatbikat var. Değiştirmemiz lazım. Sünnete uydurmamız lazım her halimiz. kâne la yekâdu yekûlü li şeyin la fe izâ hüve su'ile fe erâde en yef'ale kâle na'am ve izâ lem yürid en yef'ale sekete. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin neredeyse hiçbir şeye la dediği görülmemişti. La ne demek? Hayır demek. Yani Peygamber Efendimizin neredeyse hiçbir şeye la dediği görülmemişti. Bir şeyin kendisinden bir şey istendiği zaman ve yapılmasını isterse ya Resulallah şunu şöyle yapalım mı filan, hani bir şey teklif geliyor. Eğer yapılmasını isterse ne derdi? Naam derdi. Evet yapalım. Hemen evet'i yapıştırırdı. Evet diye cevap verirdi. Eğer yapılmasını istemediği bir şey teklif edilmişse kendisine, hayır demezdi, susardı. Adeti öyleymiş. Yani la demek adeti değilmiş. La demek, hayır demek adeti değilmiş. İyi bir şeyse evet dermiş. Pek iyi görmediği, uygun bulmadığı bir şeyse o zaman susarmış. Sükut edermiş. Ses çıkartmazmış. Yani ne kadar güzel adeti var ki hayır demiyor. Sükut ediyor. Kâne lâ yekâdü yüs'elü şey'en illâ fe'alehu. Kendisinden bir şey istendiği zaman, talep edildiği zaman neredeyse hiç yapmadığı olmazdı. Hep yapardı yani. Bir şey istendi mi, istenen şeyi yapardı, reddetmezdi. Bu dünyaya ait bir mesele olsun, efendim daha başka bir mesele olsun, onun yapılmasına gayret ederdi. Çünkü onun tabiatı böyle cömertliğinin gereğiydi bu. Kendisinin yanında herhangi bir şey olmasa, o zaman susardı ve açıkça reddetmezdi. Yok yanımda bir şey, ya veremeyeceğim, hayır demezdi yani. Susardı o zaman. Ama yapabileceği bir şeyse mutlaka yapardı Efendimiz. Kâne la yekilu tahurahu ila ahadin ve la sadakatehu elleti yetesaddaku biha yekûnü hüvellezi yetevellâha bi nefsihi. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan bir başka adeti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Efendimiz neredeyse yok burada. Efendimiz abdest alma suyunu hiç kimseye havale etmezdi. Tasadduk edeceği sadakasını da hiç kimseye havale etmezdi. Kendisi bizzat verirdi. Demek ki abdest alacak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, suyu başkası getirsin, suyu başkası döküversin, onun abdest almasına yardım etsin, bu işlere pek şey yapmazdı. Yani bizzat suyu kendi getirirdi, bizzat suyu temiz olması lazım, ona dikkat ederdi. Herhalde getiren de temiz getirir ama yani ibadete bir başkasının hakkını karıştırmamak için olsa gerek. İbadet çünkü namaz kılacak, abdest alıyor. Yani kul hakkı karışmadan olsun diye kendi işini bizzat kendisi hallederdi. Abdest alma suyunu kimseye havale etmezdi. Sadakasını bizzat kendisi verirdi. Sevabını bizzat kendisi alırdı. Demek ki bizim de öyle yapmamız lazım. Çünkü bazen hani o ona buyurur, o ona buyurur, o ona buyurur, sonundaki unutur yapılmaz. Yani garantili olması lazım işin, sadaka işinde. Şu benim zekatımı veriverim. İnşallah, maşallah bir zaman gelir veririz bilmem ne filan. Dönüp geliyorsun, bakıyorsun, biz onu unuttuk. Unutulur. Yani bizzat yap, bizzat ver, bizzat işin sona erdiğini kendin mutmain ol, gör. Efendimizin sistemi, adeti böyleydi. Kendi işini kendisi görür, sadakasını kendisi halleder, verirdi. Kâne lâ yekûnü fil musallîne illâ kâne ekserahum salâten ve lâ yekûnü fil zâkirîne illâ kâne ekserahum zikren. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'ten. Peygamber Efendimiz namaz kılıcıların arasında olursa en çok namaz kılan olurdu. Zikredenlerin arasında olursa en çok zikreden olurdu. Yani kimse ona yetişemezdi. En çoğunu o yapardı. En gayretli oydu. En ibadeti efendim böyle ileri derecede yapanı oydu. Hiç kimseden geri kalmazdı. Yaptığı şeyi en güzel tarzda, en çok olarak, en fazla olarak yapardı. Şimdi burada tabii namaz kılmak zikredildi İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan. Bir de diyor ki zikredenlerin arasında olunca en çok zikreden olurdu. Bunun gibi rivayetler, yüzlerce rivayet var elimizde. Bazı kimseler, hele Suud'da filan, bazı böyle yarım okumuş, tahsil görmüş kimseler var. Bu zikri filan inkar etmeye kalkışıyorlar. Zikrin aleyhinde. Efendim, Kur'an-ı Kerim'de 80 küsur yerde geçiyor. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde yüzlerce hadis-i şerif var zikir hakkında. Efendim, bazıları zikrin karşısında, zikrin aleyhinde. Efendim, böyle tesbihin aleyhinde. Acayip bir şeyler var. Allah bizi sünnet-i seniyye çizgisinden ayırmasın. Sünnetten koptu mu insan, sünnet-i seniyyeden koptu mu dinini iyi anlaması mümkün olmuyor. Efendim bana Kur'an yeter. Kur'an'ı anlamak için sünnete muhtaç. Öyle yeter filan deme. Yeter ama anlayamazsın. Kur'an yeter ama Kur'an'ı anlatmak için bak Allah-u Teala Hazreti Peygamber Efendimiz'i gönderdi. Kur'an-ı Kerim'i ona indirdi. 23 senede hazmede ede indirdi. Yukarıdan bir yağmur yağsa, çok şiddetli bir yağmur yağsa aşağıları sel basar, toprağın üstünden akar gider. Yumuşak yumuşak yavaş yavaş yağarsa toprağın içine siner. Efendim, bitki de faydalanır, daha başka şey de faydalanır. Peygamber Efendimiz'e 23 senede indi Kur'an-ı Kerim. Demek ki böyle hazmettire hazmettire, öğrete öğrete Allah-u Teala Hazretleri yerleştirdi Kur'an-ı Kerim'i. Hem herkes ezberleyebildi, hem herkes anlayabildi, hem herkes uygulayabildi. Onun için Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerine sımsıkı sarılmadıkça Kur'an-ı Kerim bile doğru düzgün anlaşılmaz. Onun için kafirler, gayrimüslimler, İslam düşmanları Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifine çok sataşıyorlar. Çok sataşıyorlar. Efendim her hadise bir kulp takmaya, bir kusur bulmaya çalışıyorlar. Hadis kitaplarına saldırıyorlar. Efendim taan ediyorlar. Yani haksız yere. Siz de bilin ki atarlar sengi ta'rizi dıraht-ı meyvedar hücre demiş şair. Yani meyvalı ağacı taşlarlar. Meyvası yere düşsün de yiyelim diye. Onun için siz de sımsıkı, madem ki kafirler bu işten çok gocunuyorlar, Peygamber Efendimiz'in sünnetine sımsıkı sarılın. Ümmetin bozulduğu zamanda Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılana 100 şehit sevabı verilecek. 100 şehit. Bir şehit sevabı bile insanı ihya etmeye yeter. Bir şehit sevabı aldı mı insan cennete girecek. Ama 100 şehit sevabı aldı mı çok büyük sevap almış oluyor. O bakımdan Peygamber Efendimiz'in sünneti seniyesine sarılmak çok güzel. Bizim tekkemizde elhamdülillah, bak başka hiçbir yerde bunu göremiyorsunuz. Bizim tekkemizde de dervişin yetişmesi nereden oluyor? Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini anlamaktan, dinlemekten oluyor. Çünkü o zaman sağlam öğrenir. Öteki türlü olursa belki bid'ata sapar, belki hurafeye sapar, belki yalana, yanlışa sapar, belki efendim Allah'ın rızasına uygun olmayan işleri de doğru bir şey yapıyorum diyerek yapmaya kalkışabilir. Hadis-i şerifler bizi şey yapıyor, yani çok güzel tenvir ediyor. En küçük detayına varıncaya kadar hayatımızı en karanlık noktalarını bile aydınlatacak kadar güzel bir sistem. O bakımdan Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini sımsıkı efendim sarılalım, belleyelim ve uygulayalım. Kâne la yeltefitu verâehu izâ meşâ ve kâne rubbemâ teteallekû rıdâuhu bi şecereti felâ yeltefitu hattâ yerfâuhu ileyhi. Cabir radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz'in bir başka enteresan efendim davranışı, adeti. Peygamber Efendimiz hiç geriye bakmazdı. Geriye hiç dönmezdi. Hiç dönmezdi geriye. Hatta o kadar ki misali veriyor bak burada Cabir radıyallahu anh. Yürüdüğü zaman Peygamber Efendimiz hiç arkaya bakmazdı. Dönüp bakmazdı. Bazen olurdu ki elbisesi bir ağacın dalına takılırdı. Yerdeki bir ağacın, bitkinin dalına takılırdı. Dönmezdi. Arkadan gelenler o şeyi, eteği kurtarırlardı, takılan yeri kurtarırlardı, öyle yürüdü. Yani eğer bu misal olmasaydı dönmemesini iyi anlayamazdı. Bak dönmemeye ne kadar dikkat ediyor. O kadar şey. Hatırlıyorum, hicret ettikleri sırada kafirler, müşrikler Peygamber Efendimiz'i yakalayana mükafat vaat ettiler. Birisi de Mekke ile Medine arasındaki yerlere yerleşmiş olan kabilelerden birisi de bu mükafatı duydu ve Ebu Bekir Sıddık Efendimizle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o mıntıkadan geçtiğini görünce şeyine atına atladı. Ha, buradan iki kişi geçmişti. Herhalde hakkında mükafat verecek olan bunlar olsa gerek diye atını dolu düzgün Efendimiz salarak o iki mübareğe yetişmek için koşturdu. Koştururken atının ayakları kumlara bir battı, tökezledi. Gene toparlandı. Tekrar böyle şey yapmak üzere yetişecek de kılıcıyla şeyiyle yakalayacak da mükafatı alacak. Tekrar battı ayağı atının. Tekrar tökezlendi. Tekrar yuvarlandı. Şimdi Ebu Bekir Sıddık Efendimiz heyecandan, korkudan çok telaşlanmıştı yani. Arkadan bu adam yetişirse diye. Peygamber Efendimiz hiç arkasına bakmıyordu. Yürüdü, istikamette yürüyordu. Arkadan düşman geliyormuş bilen diye bakmıyordu. Peygamber Efendimiz'in böyle bir adeti var. Geriye dönmemek. Arkasına bakmamak. Ne güzel. Yani ne vakur bir şey. Arkasına hiç dönmezdi, bakmazdı. Ama burada okuduğunuz bir başka hadisi şerifi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz arkasını da görürdü. Buradaki rivayetlerde okudunuz. O peygamber. Allah ona arkasını da gösterir, bildirdi. Yani arkasında bir şey yapsa birisi, bir kusur, bir kabahat işlese onu da bilirdi. Onu da anlardı. Peygamber olduğu için sadece baktığı yeri gören bir insan değildi. Bakmadığı yeri de görürdü Peygamber Efendimiz. كَانَ لَا يُلْهِهِ اَنْ صَلَاتِ الْمَغْرِبِ تَعَامٌ وَلَا غَيْرُهُ. Yine Cabir radıyallahu anh'den bu rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i akşam namazından ne yemek alıkoyardı ne de başka bir sebep. Yani önce yemeği yiyeyim de sonra akşam namazı kılarım. Hayır, öyle yapmazdı. Hiçbir şey önce akşam namazını kılmasını engellemezdi. Peygamber Efendimiz akşam namazının böyle efendim her şeyden önce yapılması adetine sahip idi, itiyadında idi. Şimdi o zaman anlaşılıyor ki bizim Ramazanlardaki davranışımız da yanlış. Biz Ramazan'da açız diye sofrayı kuruyoruz. Ondan sonra güzelce karnımızı doyuruyoruz. Gözlerimiz baygınlaşıyor. Gelsin çaylar, kahveler. Onlar da içiliyor. Ondan sonra hadi bakalım bir telaş, abdest tazeleyeceğiz bilmem ne filan. Oo, yani teravih namazına yakın bir zamanda akşam namazı kılıyoruz. Bu yanlış. Akşam namazında, Ramazan'da camilerde cemaat bulamazsın. Neden? Herkes sofranın başında. Herkes yemeğin başında. Efendimizin adeti nasılmış? Hiçbir şey akşam namazından onu alıkoymazdı. Ne yemek ne daha başka bir şey. Önce akşam namazını kılardı. Tabi akşam namazının acele kılınması hakkında Efendimizin tavsiyeleri, nasihatlerde var. Şeyler Ramazan'da nasıl hareket etmek uygun olabilir? Anel acele iftarı yaparsın. Çünkü iftarın acele yapılmasını da kendisi tavsiye etmiş. Tehir edilmemesini, acele yapılmasını tavsiye etmiş. Namazını kılarsın, sofrana oturursun. Suudluların adeti şöyle, şimdiki Suud idaresinin adeti şöyle, her namazdan önce, farzdan önce bir vakit koymuşlar. Mesela ezan okunur, öğlen namazından 20 dakika sonra farz kılınır. İkindi okunur, ikindi namazından sonra 20 dakika sonra farz kılınır. Akşam okunur, akşam namazından 5 dakika sonra farz kılınır. Yatsı okunur, yatsı namazından efendim şu kadar dakika sonra farz kılınır diye bir cetvel yapmışlar, asmışlar camilerine. Herkes buna riayet ediyor. Şimdi ezanı duyan bir insan kalkıyor. Abdestini alıyor, abdestini bozuyor, abdestini alıyor. Efendim camiye geliyor, sünnetini kılıyor. Evde kılıyor veyahut camiye geliyor veyahut camiye gelip sünneti kılıyor. Ondan sonra alıyor Kur'an-ı Kerim'i açıyor. Kur'an-ı Kerim'den nasip olduğu kadar bir miktar bir şeyler okuyor. Ondan sonra kâmet getiriliyor, farza duruluyor. Çok güzel. Gayet güzel. Bazı yerlerde de ben bakıyorum mesela bizim Sapanca'da oturduğumuz yerde müezzin yok efendim, herkes müezzin, yani bütün cemaat müezzin. Hemen ezan okunduktan sonra 3 adım bizim ev camiye, 3 adımda camiye gelinceye kadar bakıyorum ya sünneti kaçırmışım ya da farzdan bir iki rekette gitmiş. Hani horozu çok olan yerde sabah erken olur derler. Bütün cemaat müezzin olduğu için birisi sabretsiyor, ötekisi sabretmiyor, kalkıyor. Bir kamet getiriyor, bir de bakıyorsun o farza durmuşlar bile. Bu doğru değil. Neden doğru değil? Be adam, niye çağırdın beni yukarıda? Minareye çıktın, hayya aleyhissalat dedim. Haydi namaza geldin. Tamam ben de geliyorum dedim. Geliyorum bakıyorum ki namaz kılınmış. Yani ezanın manasına uygun düşmüyor. Nasıl olacak? Biz de bir şey koyalım. Yani ne kadar koyacaksak biz de bir zaman koyalım. Şu kadar zaman sonra kılınacak diye bilelim. Yani hiç olmazsa şöyle olmalı benim kanaatime göre. Ezanı duyan bir insan. Abdest bozup abdest alıp gelebilmeli. Farzdan önce bu işleri yapıp gelebilmeli. İşte o da biraz ağırdan almak, aheste almak suretiyle sünnetleri falan kılmaya yardımcı oluyor. Böyle olunca herkes yetişiyor. Hocamız rahmetullahi aleyh sağken, tabi sünnet kılınırdı, cemaat hiç acele etmezdi hocamızın hatırına binaen burada. Herkes şöyle dışarıyı gözlerdi, camakandan hocamızın gölgesi belirdi mi, müezzin o zaman başlardı ihlasları okumaya. Aşağı yukarı şöyle 10 dakikayı falan bulurdu, belki daha fazlayı bulurdu farzın kılınması. Onun için civardan esnaf filan gayet kolay yetişirdi. Akşamleyin de işte yani birazcık bir şey koyuyorlar, suudlular 5 dakika filan bir şey koyuyorlar. Herkes bir şey alıyor camide, iftarlığı alıyor, hurma, zemzem filan derken ondan sonra kâmet getiriliyor, namaz kılınıyor. Bir güzel şey daha yapmışlar, Ramazan'da yatsı namazının vaktini yarım saat ileriye atmışlar. Yani akşam ezanından sonra 1,5 saat sonra okunacaksa yatsı ezanı 2 saat sonra atmışlar. 2 saat sonra kılınıyor yatsı. O zaman insan karnını doyuruyor, abdestini tazeliyor, efendim camiye geliyor, yerini buluyor ve yatsı namazına kolay yetişiyor. Acele etmek bizde biraz bu yani, çünkü yatsının evvel vakti şeydir. Evvel vaktinde kılınma mecburiyeti yok yani, biraz daha yarım saat sonra şey yapabilirsin. İlk vaktidir o. Biz de inşallah her şeyimizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine uydurmaya bundan sonra ihtimam eyleyelim. Onun hareket ettiği gibi yapalım. Akşam namazında efendim herhangi bir şekilde yemek vesaire bizi alıkoymasın. Namazı kılmamıza mani olmasın. Namazı kılmak için de tabii burada biraz iftar için küçük bir fasıla bırakıp ondan sonra kılıvermek bu işi herkese kolaylaştırır. Allah-u Teala Hazretleri hepinizden razı olsun. Fatiha-i Şerife, Maal Besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Mennehu la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Melikül Hakkul Mübin Muhammedur Resulullah Sadıkul Va'dil Emin Sallallahu Teala Aleyhi ve Alihi ve Sahbihi Ecma'in ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا يا ربنا يا رب العالمين، acizane naçizane yapmış olduğumuz cümle ibadetlerimizi, taatlerimizi, hayırlarımızı, hasenatımızı hocamız Mehmet Said Kotku Hazretleri'nin ruhuna hediye edilmek üzere okunmuş olan bir adet Kur'an-ı Kerim hatmini, bir kardeşimizin rahatsızlıktan şifa bulması niyetiyle çekilmiş olan 4444 adet salat-ı tefriciyeyi ve hatm-i hacegânımızı, hatm-i hacegânımızı, zikirlerimizi, dualarımızı lütfunla, kereminle, ahseni kabul ile makbul eyle ya Rabbi. Senin rızanı kazanmamıza, rahmetine ermemize vesile eyle ya Rabbi. Ecri cezil, sevabı kesir ihsan eyle ya Rabbi. Biz hasıl olan ücuru mesubatı evvelen ve haseten Peygamber Efendimiz Muhammed'i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine arz ve hibe ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek âlinin, pâk ashabının, cümle etbaının, sair enbiya ve mürselinin ve cümle evliyaullahın ve hasreten ümmeti Muhammed'in mürşitleri, verese-i nebi, hulefâ-i rusul, ulema-i muhakkikin, saadat ve meşayih turuk-u aliyemizin, Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza'dan müteselsilen hocamıza kadar güzeran eylemiş olan cümle mensuplarının ve onların halifelerinin, müritlerinin, mühiplerinin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Beldemizi fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, beldemizdeki methum bulunan evliyaullahın, salihlerin, enbiyadan, sahabeden, tabiinden mübarek zatların ve cümle hayır ve hasenat sahiplerinin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Bu hatimleri okuyan, bu salatı tefriciyeleri çeken kardeşlerimizin niyetlerine göre, niyetlerine vasıl eyle ya Rabbi. Amin diyen kardeşlerimizin de ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin, yakınlarının, dostlarının da ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Şu camiden güzeran eylemiş eski cemaatlerin, imamların, hatiplerin, müezzinlerin de ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Bizleri Kur'an-ı Kerim'in yolunda daim eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine nail eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uyup ömrümüzü rızana uygun geçirmeye bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti seniyyesini ihya eyleyip şehit sevapları kazanmayı nasip eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizi sevdiğin mümini kamil kullar eyle ya Rabbi. Kendi evlatlarımızı, torunlarımızı sevdiğin, razı olduğun kullar olarak yetiştirmemizi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Beldelerimizi vesaire İslam beldelerine her çeşit afetlerden, felaketlerden, musibetlerden, zalimlerin, fasıkların, kafirlerin, müşriklerin, münafıkların galebesinden, düşmanların istilasından mahfuz eyle ya Rabbi. İstilaya uğramış İslam beldelerini yakın zamanda kurtar ya Rabbi. Senin dinini dünyanın her yerine yaymakta bizleri hizmet şerefiyle şeref yap eyle ya Rabbi. Malımızla, canımızla, her türlü imkan ve müktesebatımızla senin dinine en güzel tarzda hizmet etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Cümlemize helal ve temiz, pak kazançlar nasip eyle ya Rabbi. Bu kazançlarımızın fazlalarıyla hayrat-ı hasenat ve sadakat-ı cariyat yapmamızı nasip eyle ya Rabbi. Cümlemize hayırlı, sıhhatli, afiyetli, uzun ömürler ihsan eyle ya Rabbi. Hastalarımıza acilen şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Dertlerimize devalar nasip eyle ya Rabbi. Maddi manevi rahatsızlıklarımızı izale eyle ya Rabbi. Bizde sevmediğin ne gibi hal ve huy ve sıfat varsa bizi onlardan pak eyle ya Rabbi. Bizleri her bakımdan sevdiğin kullar eyle ya Rabbi. Son nefeste Kur'an-ı Kerim ile imanı kamil ile göçmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Kabirlerimizi cennet bahçeleri eyle ya Rabbi. Kabirden kalktığımızda bizi şu camide, şu vaaz münasebetiyle topladığın gibi Peygamber Efendimizin livaül hamdi altında da haşr eyle ya Rabbi. Sıddıklarla, şehitlerle, peygamberlerle, salihlerle beraber eyle ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Havz-ı Kevser'i başında sevdiği ümmetler olarak mülaki olmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Yoldan döndürülen mücrimlerden etme ya Rabbi. Kahrına, gazabına, azabına, ikabına uğrayıp cehenneme düşüp yananlardan etme ya Rabbi. Duhulü evvelin ile ilk giren has bahtiyar kullarına beraber bir gayri hesap cennat-ı aliyata dahil olmayı, cevaline müşerref olmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Her hatmin sonunda yapılan dualar makbul olur diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifinde bildirildiği üzere şu dualarımızı makbul eyle ya Rabbi. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve bi hürmeti habibikel müşteba ve bi hürmeti hatmil Kur'anil azim ve bi hürmeti hatme hacegani şerif ve bi hürmeti zikrikel celilil cemil ve bi hürmeti salavat-ı şerife ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha. Allah'ım sallallahu. Dışarıda göreceksiniz, avlumuzun mermer döşenmesine başlanıldı. Güzel bir hale, pırıl pırıl akmak bir hale geliyor. Efendim şeyleri, yüz numaraları sayısını arttırıyoruz. Namaz kılacak hal, insanların çok abdest almasında sıkışmalarına sebep olmasın diye aşağıda yıkarak, genişleterek geniş yerler yaptık. Onun için yardımlarınızın devamını teşekkürlerimizle beraber rica ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun, hayırlarınızı kabul etsin. Bir kardeşimizin kızı olmuş, Allah salihattan eylesin, ismi şerifi olsun. Bir kardeşimizin de erkek çocuğu olmuş, onun da Allah salihlerden eylesin, güzel günlerini, evlatlarının güzel günlerini cümlemize göstersin. Onun da adı Bahaettin olsun. Efendim, gelelim soruların cevaplandırılmasına. Biraz vaktim bu sefer müsaitçe cevaplandırmaya çalışayım. Bu düzenin görevlendirdiği imamların arkasında namaz kılınmaz diyenler var. Ne dersiniz? Yanlış derim. Kılınabilir. Yani o zaman iş namaz kılmamaya kadar gider. Bu kardeşlerimiz bizim kardeşlerimizdir. Sizin kardeşlerinizdir. Akrabanızdır. Bunlar bizim yabancımız değil. Bunlar böyle efendim casus değil, hain değil, zalim değil. Yani niye kılınmasın arkasında?